Nek wong wedok meteng niku mendah-mendeh riwariwi nggembol. Bayi, sok nek wis wayahe ngeden ngetokno. Lah menungso urip niku ya mendah-mendeh riwariwi nggembol roh. Sok nek wis wayahe ya ngeden ngetokno. Sing dadi persoalan no kene iki. Sok nek wis wayahe kula sampean ngeden ngetokno roh niku gampang to angel. Kan ora mesti to ibarat wong wedok nglairke niku ana sing gampang ana sing angel nggih napa nggih ora mesti ngono kuwi kadang bayine gedhe tapi gampang ana bayine cilik tapi angel ana lho bayine gawethi 27 kilo nggih contoh yang mesti sampe Mas kok tapi metune gampang kok lunyu. Wong ibuke mau watuk tok, bayine mencolot dhewe.